conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts a l'edició número 48 de l'Espai Vital. Un espai vital que ens marcarà l'alegria que portem tots junts. La Teresa, hola Teresa. Hola, hola. El Freddy, hola Freddy. Hola, què tal? Què tal? I el Frank, què tal? Benvingut. No sé, hola, hola, ara sí, ara sí, ara sí. Avui ja hem presentat l'associació Espai Vital amb una gran afluència de públic, un èxit. Gràcies a tots vosaltres. L'associació Espai Vital ja s'ha creat. Avui parlarem amb l'Alfredo Cano, ell és el tresorer d'aquesta entitat, perquè ens expliqui què farà aquesta entitat a partir d'ara. Ja està creat, però s'han de fer uns objectius. Doncs bé, aquests objectius marcats els explicarem avui durant tot i tot el programa. Comencem el programa d'avui perquè tenim en força. Avui volem parlar d'una enfermetat que no sabem encara si està qualificada com a enfermetat o no. És la hiperhidròxis, la supersudoració, aquesta gent que sua molt per les mans, els peus, el clatell, per tots costats. Però tot això ho farem d'aquí a res, a uns segons. Això és Espai Vital. Després d'una presentació tan llarga, tan acurada, em començo a trobar cansat, Teresa. Pues t'has d'animar una miqueta a menjar. A menjar? Tu, clar, com el teu espai. Comida. Què menjarem avui? Pues mira, avui menjarem bunyols de poma. Ah, bé. I una pasta per arrebossar els brots de coliflor i escarxofa o carbassó o altres, o altres verdures. O peix, sí, arrebossar allà. Sí. Molt bé, cap al final del programa estarem amb la Teresa Diviu perquè ens comenti tots aquests plats, com es fan, com es cuinen i diria jo com es mengen. Estàs escoltant Espai Vital. Una de les malalties més importants que tenim avui en dia no és molt coneguda per tots nosaltres, sí que la veiem. Estem parlant de la sudoració excessiva o hiperhidròsis. Per parlar d'aquesta malaltia, si així la podem catalogar, tenim als nostres estudis el doctor Antoni Macaya. Ell és dermatòleg, ell ve de l'Hospital de Bellvitge i, a més, està especialitzat a portar aquest tipus de malaltia. També està aquí a Ripollet, al Centre Mèdic Les Moreres. Li donem la benvinguda. Doctor Macaya, què tal? Bon dia. Molt bé, moltes gràcies per convidar-me i per mi és un plaer estar aquí amb vosaltres. Ens agradaria, doctor, que ens definís vostè què és la hiperhidròsis. Molt bé. Bueno, la hiperhidròsis consisteix en una sudoració excessiva. És una malaltia, però que a vegades, com vostè ha dit molt bé, potser no la podem catalogar de malaltia, simplement és un problema. Jo diria que en la majoria de casos és un problema. Sí que és cert que pot ser degut a vegades a algunes malalties d'algun òrgan, alguna malaltia del tiroides, alguna malaltia de tipus hormonal, però això són casos molt i molt i molt i molt estranys. La majoria de gent simplement és, són persones que suen molt, com el que té el cabell arrissat o té el cabell llis, i hi ha gent que té la pell seca, la gent que té la pell grassa, doncs hi ha gent que sua molt. És una malaltia que porta molts problemes psicològics, a part de la dermis, no? Sí, bàsicament, els dermatòlegs moltes vegades veiem moltes persones que no és que tinguin un problema greu de salut, que la seva vida estigui amenaçada, o que, sinó simplement veiem persones que tenen un problema a la seva pell que els hi provoca molta angoixa, Els hi provoca molta angoixa. I aleshores el dermatòleg també té que tenir la gràcia per una mica de desangoixar i també posar les coses al seu puesto, no? Evidentment, a la mesura que es pugui, eliminar la causa d'aquesta angoixa. I en aquest cas, doncs, tenim moltes coses a fer amb la gent que sua molt, com per eliminar aquesta sudoració excessiva, de manera que ajudar-los a que es desangoixin. Aquesta hiperhidrosis es presenta sempre de la mateixa manera? No. Hi ha diversos tipus de persones. Hi ha gent que té una hiperhidrosis bàsicament palmoplantar, és a dir, els palmells de les mans i a les plantes dels peus, i potser són persones que són les que estan més afectades des del punt de vista psíquic, són les persones perquè són persones que la seva relació social, la seva relació, doncs, amb les persones que les envolten està afectada per aquest problema. Jo li puc explicar, doncs, per exemple, una pacient meva que m'explicava que quan agafa el metro té que endur-se una tovallola per quan s'agafa les barres del metro per no caure, perquè si s'agafa sense tovallola regalima tota la barra i mulla la gent que està sota. O tinc pacients que, per exemple, que quan veuen un conegut pel carrer creuen, travessen el carrer per no haver de saludar un amic, perquè si el saludes li has de donar la mà i ells no poden donar la mà perquè li deixen la mà xopa a l'altra persona. Molt bé, tenim doctor, tenim la malaltia, ens falta un pacient que ens expliqui una mica més què li passa amb ell, té aquest problema, hiperhidrosis. Jofre Salvador, bon dia. Sí, hola, bon dia. Com se't va presentar a tu la malaltia? Quins són els símptomes que vas notar? Bueno, en principi jo diria que la malaltia sempre l'he tingut, no és que se'm presentés al cap d'un temps, i bueno, doncs des de molt jovenet ja vaig notar, doncs, que hi havia alguna cosa que no era normal, no? Doncs el que hem comentat, jo tinc concretament la malaltia concentrada en el que són els palmells, tant de les mans com dels peus, i des de molt jovenet sempre he notat, doncs, això, una excessiva sudoració, i quan dic excessiva vull dir realment, doncs, que pot arribar a caure gotes de suor en aquests punts, no? Vull dir, no és una cosa que sigui per causes de nervis ni per causes físiques, sinó que senzillament és una cosa que per mi, en el meu cos, és normal. Doncs, bueno, al principi és una cosa bastant desagradable, com hem comentat, i el mateix doctor, doncs, acaba d'exposar diversos dels casos, i sí que és cert que hi ha mecanismes, doncs, que provoquen que això sigui, lògicament, encara més acusat, com són, en aquest cas, doncs, el tema de ferro. Tocar qualsevol cosa de ferro ocasiona, doncs, que el que són els palmells de les mans reaccionin, i també afecta, a part del que ha comentat el doctor, lògicament afecta en tota la resta de la persona i del cos, perquè no oblidem que això són glàndules i aquestes glàndules també afecten el que és la temperatura del cos. En aquest cas jo sé que en el meu cas, doncs, sempre estic amb uns graus per sobre del que és lo normal. O sigui, jo mai tinc calor perquè sempre la tinc a sobre. Quan arriba l'estiu, doncs la gent normalment arriba als 40 graus, 40 i pico graus, i té calor. Jo és que aquesta temperatura ja la tinc ara mateix, a l'hivern. Dormo amb ventiladors. I és per culpa precisament d'aquesta malaltia que també ho provoca. Internament provoca que sempre tingui un generador de calor. Escoltem el doctor. Doctor, és normal això? Sí, sí, sí, i també hi ha molts pacients que expliquen que els canvis de temperatura els acusen molt, agafen més refredats, un altre factor que no, no hem esmentat de moment. Pensem que això es pot quantificar, eh? I la, el pacient amb hiperhidrosis pot arribar a perdre 4-5 litres d'aigua al dia, eh? Només per la zona de pell que està suant, eh? Això és una altra cosa que no hem dit, i per tant són pacients que es poden deshidratar a l'estiu, i moltes altres coses, eh? Ara bé, jo el que diria és que el més important d'això és el que deia, que els dermatòlegs ens passa molt sovint, que no tenim un pacient a davant que ho està passant molt malament, més que el que té, que d'acord que és desagradable i tot el que vulguis, el problema és que arriba un moment que t'enfartes i estàs molt cansat, eh? Estàs molt cansat i hem d'ajudar en aquesta persona, no? I bueno, per això tenim moltes coses ara. Doncs estaria bé, Jofre, què et semblaria que escoltéssim del doctor, aviam quines solucions aporta per aquesta malaltia? Per un altre costat, suposo que tu ja t'han donat solucions. Bueno, actualment no hi ha hagut ningun metge que em diagnostiqués el que tenia, ho vaig tindre que descobrir jo a través d'un documental, ja fa uns anys. Caram. Després, doncs, solucions, de moment, en conec una, que és la que jo vaig veure en aquell reportatge, que era un tema de cirurgia, sí. Perquè quan estem parlant dels nivells de sudoració que estem parlant, doncs, òbviament, les coses normals que ja hem provat no funcionen, uh-huh. I, en principi, doncs, hi ha que tindre en compte, doncs, que realment, encara que sembli una cosa, poca cosa, o una cosa que sigui psicològica, estem parlant que pràcticament quasi tot el que fem durant un dia ho fem amb les mans. O sigui, des d'agafar qualsevol tipus de paper en el que treballa administratiu, des d'agafar un volant el que treballa amb un cotxe, des d'agafar qualsevol cosa, doncs, és clar, tenir les mans plenes de suor i intentar fer aquestes coses, doncs és bastant desquiciant, no? Uh-huh. Aquest és el problema, i suposo que per això la majoria de la gent que té aquest tipus de malaltia, doncs realment té un problema també psicològic, no? Busquem solucions, doctor. Bé, a mi, abans d'explicar les solucions, m'agradaria que en Jofre i els pacients que puguin estar escoltant, les persones, la relació de metge amb el pacient amb aquest tipus de problemes, amb el dermatòleg en general, és diferent d'un altre tipus de problema. Jo m'explico. A mi em ve una persona amb una piga amb un aspecte estrany, una piga que a mi em sembla que podria ser cancerosa, jo els dic una mica en broma al pacient, però és cert. Aleshores, una mica mano jo, perquè si t'has de fiar del professional, llavors no te la pots jugar en aquest sentit, quan és una cosa que pot ser perillosa. Quan és una cosa que t'afecta de manera molt diferent, segons com siguis, la missió del metge és explicar les diferents alternatives, i és el propi pacient el que sap millor que ningú què cal fer. M'explico. Jo a vegades també faig un símil, que és una mica ridícul, però bueno, la gent ho entén molt bé. Jo li dic, escolta, tu te'n vols anar a València, te'n pots anar amb bici o te'n pots anar amb avió. Qui t'ha de dir com te n'has d'anar? Tu, ho has de triar tu. Problema d'anar amb bici, que tardaràs molt. Avantatge, doncs és barat, tu. Avantatge d'anar amb avió, que arribaràs de seguida. Problema, doncs que és caret i que pots tenir un accident. Vale. Doncs amb la hiperhidrosis passa similar. Tenim el que s'havia fet tota la vida, fins fa 15 anys, que era cremes de solucions d'alumini, que hi ha moltes marques a les farmàcies, solucions d'alumini al 20%, i això una persona que sua lo normal o una mica més del normal, doncs diu, home, Déu-n'hi-do, això et pots passar 3 o 4 dies sense suar. Jofre, ho has provat, tu? Sí, ho vaig provar. Això, no, ja al Jofre segur que no li va bé això, ja li dic. Ja li dic que és persones que suen lo normal, ara. Al pacient amb hiperhidrosis li tens que dir, escolti, això vostè no quedarà content, perquè segurament ja ho ha provat amb altres noms, amb altres marques, però si té una hiperhidrosis això no notarà res pràcticament, igual un efecte de mitja hora, però res més. Per tant, a més són coses cares i no. Bueno, segon pas. Hi ha un altre pas que seria ja una miqueta més agressiu, no? que són el que es diu iontoforesis, que és un sistema de corrents alternes que es fa servir cada dia durant una estona, t'has d'estar posant una espècie d'electrodes, i això provoca que la glàndula una mica es relaxi i deixi de fabricar tanta suor. Problema d'això, és una màquina que te l'has de comprar tu, que val 600 euros, i a més, tampoc un pacient amb hiperhidrosis de debò, que és el que em sembla que té el Jofre per el que explica, tampoc quedarà satisfet. Ara, una persona que sua una mica més del normal i no li ve de 600 euros, doncs mira, potser ja li anirà bé. O bé persones que no volen seguir endavant amb l'agressivitat. Un tercer tractament seria la toxina botulínica, que, bueno, si més endavant tenim temps, si voleu, us explico la història d'això, perquè és una història graciosa. Bàsicament això consisteix en injeccions d'una toxina que està de moda ara perquè es fa servir per l'espasticitat, es fa servir per les arrugues del front, per moltes coses. Però a més, si ho punxes allà on punxis, la pell deixa de suar. I això és bastant eficaç, sobretot en pacients amb hiperhidrosi axil·lar, a les aixelles, és molt eficaç. Pots arribar a estar un any sense suar. És eficaç, però no és definitiu. És un tractament que dura uns mesos. A palmells i plantes és un tractament que va molt millor que les cremes, però un pacient amb una hiperhidrosi molt exagerada, per exemple, jo tinc pacients que posen la mà a la taula i queda una bassa, hi ha una bassa. Aleshores, amb aquests pacients tampoc és una solució definitiva. Però serveix pel pacient que li fa por la cirurgia, que ara ho explicarem, o, ja li dic, pacients amb hiperhidrosi a les aixelles o bé amb altres puestos del cos, a la cara, o amb aquests puestos, doncs, sí que es queden molt contents. Problema de la toxina botulínica, és un procediment car, perquè pensem que les ampolles de toxina val cada ampolla, el que es ven és per 300 euros, aproximadament, laboriós pel metge, és un procediment llarguet, en principi es fa als hospitals, i a més que no és un efecte per sempre, sinó que és una cosa que dura a les palmes, a les palmes de les mans, uns 3 mesos. Per tant, hi ha molta gent que diu, home, doctor, això, vaja, no sé, té inconvenients, sí, sí, però és que és així el que tenim ara. I aleshores, el famós tractament amb cirurgia, el tractament amb cirurgia consisteix en que els cirurgians toràcics, amb un procediment d'anestèsia, amb anestèsia general, per tant ingressat en un hospital, fiquen un tubet per entre les costelles, amb una càmera, i amb un, per tant, amb endoscòpia, amb una endoscòpia, i el que fan és van a buscar un cable, van a buscar un cable que està al costat de les primeres vèrtebres toràciques, i és com si agafes unes tisores, te'n vas a casa i talles el cable del microones, doncs el microones ja no funciona. Doncs van a buscar un cable i tallen aquests tres nervis, dos o tres nervis, la segona, tercera i quarta arrel toràcica, i amb això la veritat és que l'efecte sobre la hiperhidrosi és molt eficaç, és a dir, el pacient es desperta de l'anestèsia que la mà ja no li sua, ni li suarà més, segurament. Quin problema té això? Doncs que això estem parlant d'una anestèsia general, un pacient que l'has de dormir, i tots sabem que això, bueno, en principi no passa res, fa cada dia a molts hospitals, però t'han d'intubar, etcètera, etcètera. El problema és que aquest cable, que jo li he dit que és com si talles amb unes tisores el cable que va al microones, sí, doncs hi ha variants anatòmiques, és a dir, ningú és igual, no tots som iguals. I aleshores aquest cable, que en teoria només va al microones, resulta que en una de cada 200 persones se'n va també a la nevera. I aleshores talles el cable... Una manera fàcil, una manera fàcil i ràpida, sí, d'entendre-ho. Aleshores no només se'n va la llum del microones, sinó també de la nevera. I aleshores en aquest cas, mira quina casualitat, resulta que hi ha una variant anatòmica que talles aquest cable, però aquest cable també se'n va a la parpella. I una de cada 200 persones que s'operen li cau la parpella i el que és la nineta dels ulls redueix el tamany i al pacient li costa més acomodar la visió amb els canvis de llum. Bueno, per tant, és un efecte secundari. Què cal fer? Per això li deia jo, qui té que decidir? Home, el que sap millor que ningú quan li importa la hiperhidrosi és el pacient. Hi ha un altre efecte secundari de l'operació que cal tenir en compte perquè és molt freqüent, aproximadament entre el 50 i 80% dels pacients que s'operen tenen el que es diu hiperhidrosi compensatòria. I això ens ho trobem bastant als dermatòlegs. El pacient es desperta que no li suen les mans, però al cap d'un temps comença a notar que li sua molt els peus, no, per exemple. No. Sol ser el pit, sí, l'esquena, a vegades la cara, a vegades les natges. Jo coneix una pacient que es va operar i ara porta els texans que sempre em sembla que estiguin mulladets per darrere. Sí, que vingui de la piscina, no, sí, no sé. I aleshores això és un problema bastant freqüent. Vale. Què fem? Bueno, en principi, ja li dic, això... En el cas de que aquesta persona superi, li tallin el cable de, sí, del microones, sí, o de la nevera i li comenci a suar les natxes, l'esquena o el pit, què podem fer? Doncs aguantar-se. Tornar no. a operar-se o no? No, no, i això és irreversible. Eh? Amb els anys es pot fer toxina botulínica punxant aquests puestos, però és un problema gros. Eh? És a dir, que la persona que supera i té hiperhidròxis a les palmelles de les mans i dels peus, sí, li deixaran de suar, però a lo millor a lo comença millor. A suar l'esquena i el pit. Cada quan passa això? Quina freqüència? Passa bastant, eh? Entre el 50 i 80% dels pacients. El que passa és que, miri, un pacient, per exemple, per el que explicava el Jofre, jo no ho sé, això ja ho dic, ho ha de decidir ell, però el pacient que té hiperhidròsis palmoplantar, palmells i plantes, això ho porta bé. Ho porta bé i bueno, pot ser un problemet perquè hi ha gent que sua una mica més, però no gaire més, sinó que li sua una mica més l'esquena, però, bueno, però no res de l'altre món. Hi ha gent que sua molt més. Però és igual, perquè les palmells i les plantes és un altre tipus de problema. Aquesta persona està contenta perquè pot donar la mà, pot treballar, pot agafar el volant, tot el que deia el Jofre. Tot això ja ho pot fer, eh? I a més, és molt eficaç, o sigui, funciona en el 100% dels casos. Ara bé, el que ara hem de dir d'una manera radical és que això s'ha anat estudiant, a més es passen tests de satisfacció amb els pacients i tenim sèries de molts centenars de pacients, milers de pacients, i ja s'ha vist que els pacients que es penedeixen són els que s'han operat per hiperhidrosis axilar, és a dir, la gent que sua molt de les aixelles, molt, per exemple, jo tinc una pacient que està treballant en una línia aèria i mulla la samarreta, la camisa, el jersei, la jaqueta i l'abric, eh? L'abric de safata d'aquests, doncs li queda tot xop i se li nota un arc, i s'ha de posar tres camises al dia. Bueno, però aquesta persona s'ha de tractar amb toxina botulínica, perquè aquesta persona, el seu problema és que mulla la roba i s'ha de canviar de roba molt sovint, però li és igual que li sui molt l'aixella o li sui molt l'esquena o li sui molt la natxa. Aquesta persona és un altre tipus de problema, eh? Per tant, l'operació, el que es diu la simpatectomia, si és només per hiperhidrosis axilar, no, avui en dia no es recomana, eh? no s'ha de fer. Val. Però ja li dic, ara tornem una mica endarrere, jo li dic que a partir d'ara, o sigui, la missió del metge és explicar tot això, explicar-ho molt, eh? I que el pacient s'ho pensi, això no s'ha de decidir el primer dia, s'ho pensi molt bé, que ho parli, que entri a internet, que discuteixi en un blog, que amb altres persones, i quan ell tingui assumit què vol dir cada cosa, ell és el que li ha de dir al metge: miri, doctor, jo he decidit que vull fer això. Anem al pacient. Jofre, sí. Ho tens clar? Sí, sí, ho tinc bastant clar, ja ho tenia bastant clar. Seria que existia pràcticament quasi tot. I, efectivament, doncs, és el que hi ha, no? El que jo penso, doncs, hi ha malalties, en aquest cas, com és aquesta, que sí, és en una part del cos que no es veu o que no es nota tant, doncs no passa res, però, per exemple, jo amb el palmell dels peus no tinc cap problema, que em sui, però les mans és molt important. Clar, és el mateix que la cara, no? Hi ha coses que dius no les pots amagar i que, a més, les necessites per fer qualsevol cosa. És una cosa de primera necessitat, no estem parlant d'un efecte secundari. A mi l'efecte secundari que em sui m'és igual. El que no és igual és que no puguis fer res per causa d'això. És potser els problemes psicològics que comporta. Bueno, si saps conviure amb el tema, no tens cap problema psicològic, tampoc. Saps el que és? Sí. El difícil és que ho sapien els altres. El problema potser no el tenim nosaltres, sinó que ho té el resta de la gent, no? Que pensen que, bueno, que estàs nerviós o que et passa alguna cosa raro perquè el que no ho sap, doncs no coneix ben bé quins són els efectes i el per què, no? Que realment no és culpa nostra, sinó que és una culpa de la manera de ser, no? Del cos. Una cosa que potser s'ha de dir a la ràdio, perquè la gent que això no ho hem dit i... La hiperhidrosis de les plantes dels peus no amb l'operació no millora, no és que no millori, perdó, és que no es pot operar perquè el cable que caldria tallar, és un cable que està a nivell lumbosacre i és un cable que si el talles t'emportes a un nervi que vehicula la sensibilitat de la zona genital, per exemple, els pacients que superessin de la hiperhidrosis plantar es quedarien sense orgasme, bueno... És important dir-ho perquè hi ha gent que potser es pensa doncs jo m'operaré per allò dels peus. Bueno, els peus no es pot operar. Doncs molt bé, si us sembla bé, ho deixaríem aquí. Jofre Salvador, gràcies per haver atès la nostra trucada. Antoni Macai, dermatòleg d'aquí, de les Moreres, sí, d'aquí de Ripollet, si voleu visitar ja ho sabeu. Gràcies per haver vingut aquí. A vosaltres per convidar-me, ha estat molt a gust. Ja haver estat amb nosaltres, merci. Vale. Fins una altra. Vinga. Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones. Arribem a aquest punt, que és un punt important per la Meritxell Aymerich, una de les col·laboradores del programa. Ella és invident i veu les planes web. Sempre ho dic, jo encara no sé com s'ho fa, un dia m'ho ha d'explicar. Anem a escoltar les interessants que hem cregut aquí a l'Espai Vital. Hola Xavi, les webs que et porto avui doncs, són, diguem-ne que, molt artístiques. La primera web és sobre pintors sense mans, és www.pintoressinmanos.com.ar. En aquesta web hi trobareu la història d'aquest tipus de pintura, exemples de pintors doncs, que no tenen mans i també podreu veure alguns dels quadres. La segona web que us vull explicar és la d'Artistes Discapacitados. És www.artistes.com.org. Aquesta web parla de diferents tipus d'expressió artística de persones discapacitades i dona exemples i idees, per exemple, per professors. També diuen que el cinema és un art. Així que si voleu informació sobre el cinema i la discapacitat, podeu buscar al Google Cine i Discapacitat. La primera web que us sortirà és un article interessantíssim on podeu trobar molts exemples de pel·lícules on s'ha tractat el tema de la discapacitat, així com tota la seva història, els anys d'aquestes pel·lícules, fitxes i moltes activitats que podeu fer sobre el cinema i la discapacitat. I si volem veure una mica de teatre adaptat, diguéssim, podem anar a veure www.cafedelosignos.com. És un cafè que s'ha obert a Madrid, però cada mes hi fan obres teatrals en llengua de signes, espectacles de màgia, i bé, doncs tots els cambrers que hi ha són persones doncs, que parlen aquesta llengua. www.cafedelosignos.com podeu veure algunes d'aquestes representacions i tenir tots els detalls d'aquest local. Doncs bé, Xavi, aquestes han estat les webs artístiques i us vull recordar un cop més que si entreu a www.barcelona2007.org us podeu apuntar a les jornades de Tiflotecnologia que tindran lloc a Barcelona els dies 3 i 4 de març. Molt bé, doncs gràcies Meritxell Aymerich. Un cop més et tenim enllaunada per obrir-te quan ens dongui la gana. Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones. Està modern avui, eh? El Frank està avui, ens ha canviat la sintonia. No. Jo m'esperava una altra sintonia, però ja està bé, no? Ja està bé. Saps qui són, no? No, perquè no sóc tan gran com us penseu. Bueno, però aquests els coneixes, som els Modern Talking. Modern Talking. Sí, eren bons. Jo you're els havia... my heart, you're my soul, no? Tu eres mi corazón, més que res ho dic pel convidat que tens avui, eh? Sí, no? Avui con corazón. Sí. Avui tenim l'Alfredo Ángel Cano Toledo. Anda, que si le ponen un nombre más largo, no acabem avui. Hola, Alfredo. Hola, què tal? Alfredo és el tresorer de la nova entitat Espai Vital. Recordeu que es va presentar el proppassat divendres aquí al Centre Cultural de Ripollet. Però l'àmbit d'actuació no és només Ripollet, no, Alfredo? No, no... parlaré en castellà perquè... Sí, tranquil, cap problema. No, no solamente es Ripollet, naturalmente es Espai Vital, como se dijo en la presentación, nació de un programa de radio que estaba con una mancomunidad de sí. cuatro municipios, que son Cerdanyola, Barberà del Vallès, Montcada y Ripollet. Y Espai Vital, pues su intención es estar en estos cuatro ámbitos y si puede que añadirse algún ámbito más, pues mucho no, mejor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dame algunos, o ¿qué objetivos os planteáis en la asociación a partir de ahora? Bueno, ya está, ya nos hemos presentado, ya sí. la asociación ya está presentada, ¿y ahora qué, no? Es la pregunta. ¿Ahora qué? ¿Nos cruzamos de manos, de brazos y pies? No, eso nunca, una asociación como esta... No puede estar quieta. Bien, entonces, ¿qué objetivos se marca Espai Vital? Creo que tenemos cuatro, sobre todo. Que es informar, integrar, sensibilizar a la gente sí. y, cómo no, reivindicar. Eso que nunca falte. Reivindicación. La reivindicación que nunca falte. Ay, Dios mío. Muy bien, Alfredo, ¿cómo pueden acceder a la asociación? ¿Es para todo el mundo? ¿Es solo para gente con discapacidad y enfermedades crónicas? ¿Para quién es esto? Absolutamente para todo el mundo, aquel que esté concienciado con la discapacidad o con las enfermedades crónicas. No queremos que sea una asociación de, como nosotros decimos, de cojos. De cojos. ¿No? Porque entonces sería como encerrarnos entre nosotros mismos. Uh-huh. Y no, eso no queremos. Yo en todas las asociaciones que he estado de discapacitados, tanto la autónoma como ahora aquí en Espai Vital, ha sido asociaciones que han podido participar toda la gente, absolutamente toda la gente. Y es lo que queremos en Espai Vital. Uh-huh. Que todos aquellos que quieran participar, que puedan. Y que pongan manos a la obra para mejorar todas las poblaciones. Y que paguen. Y que paguen. Y que paguen, ¿eh? Pues. ¿Qué cobráis? Son 30 euros al año. Al año. Pues 30 euros, pues son 30 euritos, señores. Colaboren ustedes en la asociación que algún día puede ser que les haga falta contar con ella. Porque no solamente hablamos de discapacitados y enfermos crónicos. Hablamos de la señora embarazada, hablamos de la persona mayor que cada vez le cuesta más andar. Como digo yo, la persona que anda a tres patas. Efectivamente. ¿No? Y que hay que estar. Yo es que hablo así con confianza porque también estoy en esta asociación y creo que hay que apuntarse a hacer todo lo que se haga. Objetivos más inmediatos. Objetivos. Bueno, tenemos un gran objetivo que nosotros lo hemos llamado la Diada Espai Vital. Ajá. ¿No? Que esto tenemos que todavía definirlo muy bien cómo queremos que sea, cómo queremos que sea y dónde tiene que ser y todo lo demás. Porque va a ser muy laborioso realizar esta diada. Queremos que dure 2-3 días y será un poco costoso realizarlo. Esperamos que sea para la primavera del año que viene, que ya podamos realizar la Diada Espai Vital. Y qué mejor tiempo que la primavera, ni el verano ni el invierno. Primavera. Muchas de las enfermedades crónicas que hay, que corren por ahí, que trataremos en la Espai Vital... degeneran con el frío o con el calor excesivo. Sí, sí, efectivamente. De ahí un poco la Diada Espai Vital. Bueno, animar, ¿no? Ya lo sí, que animar. Queda. Y otro, pues es en las fiestas de cada pueblo, pues hacer algún acto lúdico. No, nosotros, pues por ejemplo, la Festa Mayor de Ripollet. Una de nuestras intenciones es realizar una jornada lúdica. Ajá. De deporte, básicamente, que es básquet en silla de ruedas. Uh-huh. para que la gente pueda participar. Traeremos un equipo de básquet de silla de ruedas y que todos aquellos que quieran participar, pues si jugar un rato a baloncesto en silla de ruedas, pues que es participen. Divertidísimo, es divertidísimo, señores. Ya te lo aseguro. No te se caes, lo pierda. Te puedes caer, te puedes caer, es peligroso. Pero no te haces daño ni nada en absoluto. Yo tengo a la pivot aquí, que también participará. Madre. No. A la pivot. A la pivot d'altura, la Teresa Diviu, que pelota no sé si meterà alguna. Bueno, ninguna. En el caldo. Ah, eso sí. En el caldo. Pues muy bien, Ángel. Gracias, Alfredo. Gracias por haber compartido hoy estos minutos en l'Espai Vital. Y desde aquí animar a todos los miembros de Espai Vital a que no dejen de hacer cosas para las personas, que es importante. Efectivamente. Espai Vital, al seu blog, radio-espai-vital.blogspot.com. Repito, radio-espai-vital.blogspot.com, con las tres W al principio. Información interesante de Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà y del resto del mundo que pueda ser importante para Espai Vital. Alfredo, gracias. Gracias a ti, Xavi. Estás escoltant Espai Vital. Sintonia, rueda informativa. Anem corrent, ara aviam si me'n recordo, em sembla que teníem a Barberà. Barberà com a primer terme, les notícies sanitàries en 30 segons. Comencem amb Barberà. Bona tarda. El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç per Taulí de l'Hospital de Sabadell ha inaugurat la seva nova seu a Barberà del Vallès. L'acte es va dur a terme dimecres a la tarda al CEIP Miquel Martí Pol, espai on provisionalment estan situades les dependències d'aquest nou servei. El president de la Corporació Sanitària per Taulí, Pere Fonolleda, va agrair i destacar la feina dels professionals. L'objectiu és millorar l'accessibilitat al centre dels nens d'aquesta població, seguint les directrius del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i de la Corporació per Taulí d'apropar l'atenció a l'usuari. L'alcaldessa de Barberà, Ana del Frago, va voler destacar a la inauguració la dificultat i l'esforç dels diferents professionals per poder dur a terme aquest servei a la nostra ciutat. Durant l'any 2006, els professionals del CDIAP van atendre 1.214 nens de l'àrea de referència de l'Hospital de Sabadell d'entre 0 i 5 anys, dels quals 149 resideixen a Barberà del Vallès, el que representa el 8% dels nens de la població d'aquesta franja d'edat. La nova seu a Barberà del Vallès obre les seves portes atenent inicialment a 102 infants. Des de Barberà és tot. Moltes gràcies, Judit. Amb 30 segons, no, ha estat un minut i mig, però sempre queda bé dir 30 segons. En 30 segons, pues en 30 segons, que tampoc ho van a ser, La Pilar Avian, de Montcada Ràdio, ens en fa 5 cèntims. Salutacions des de Montcada al programa Espai Vital. Bona tarda, Xavi. Avui us parlarem d'un tràmit burocràtic que hem aprovat recentment, però que és molt important per la gent gran del municipi. L'Ajuntament va aprovar en el ple municipal de febrer, que es va fer dijous passat, el nomenament de 5 representants municipals en el Consorci de Serveis d'Atenció a la Dependència de Montcada i Reixac, format pel Consistori i el Consorci Hospitalari de Catalunya. Aquest és un pas endavant per la creació d'una residència i d'un centre de dia previst a la zona montcadenca de la Rasa, al barri de Marrampí. La Junta de Govern del Consorci està formada per l'alcalde César Arrizabalaga, la regidora de Serveis Socials, Anna Ribas, i també estan presents els regidors Joan Maresme i Ramon Sánchez. Com a tècnic, el representant és el director de l'àrea social, Juan Cañete. A més, la Junta també inclourà 4 representants del Consorci Hospitalari de Catalunya que han estat designats d'acord amb els seus estatuts. La regidora de Serveis Socials de Montcada i Reixac, Anna Ribas, considera que la constitució d'aquest consorci és una forma de sumar esforços entre l'administració local i el Consorci Hospitalari per tal de millorar l'atenció a les persones dependents de la nostra ciutat. A més, l'Adil ha dit que en aquesta junta podran participar, si es considera necessari, un col·lectiu de gent gran de Montcada que ha treballat directament per reclamar la necessitat d'un centre de dia i d'una residència per la gent gran. El Consell Rector del Consorci Hospitalari de Catalunya i l'Ajuntament de Montcada i Reixac van aprovar inicialment els estatuts d'aquest Consorci de Serveis d'Atenció a la Dependència de Montcada i Reixac recentment. Aquest organisme té com a objectiu la construcció, la posada en marxa i la gestió d'un equipament on tingui lloc l'activitat d'atenció a la dependència al municipi i també de residència assistida, en el cas concret d'atenció sociosanitària. Aquesta és, doncs, la informació que avui us podem donar des de Montcada i Reixac. Gràcies, Xavi, i a tots els oïdors de l'Espai Vital. Gràcies a tu per la teva informació, Pilar, fins la setmana que ve. Anem corrent cap a Cerdanyola. Allà es troba el Xavi Poza, ell és el cap d'informatius, i ens explica l'última en quant a sanitat. Hola, Xavi. Una poma per la vida és el lema d'una campanya engegada des de la Fundació per l'Esclerosi Múltiple, que es farà a Cerdanyola per primer cop els dies 2 i 3 de març. La campanya consisteix en recaptar fons econòmics a través de la venda de pomes que es destinaran als serveis assistencials i de recerca de la Fundació i també al desenvolupament de programes de rehabilitació integral dedicats a millorar la qualitat de vida de les 4.000 famílies catalanes i 30.000 espanyoles que conviuen amb aquesta malaltia. Les pomes es vendran a 1,50 € cada una els dies 2 i 3 de març als 4 supermercats Condis que hi ha a Cerdanyola, empresa que guany participa a la iniciativa. L'organització de l'activitat anirà a càrrec del grup de voluntaris locals que faran presència continuada als supermercats els dies escollits per explicar la campanya i ajudar a les persones que vulguin adquirir una poma solidària. Núria Fuster, coordinadora de la Fundació Esclerosi Múltiple, ha comentat que la campanya és originària d'Itàlia i que l'Estat es localitzarà a Catalunya i a Madrid. El funcionament és molt senzill. Els supermercats Condis de la Gran Via del Prat de la Riba, l'Avinguda de Canaletes, l'Avinguda de Catalunya i la plaça de Palacio Valdés tindran uns expositors amb les pomes solidàries. Els voluntaris s'encarregaran d'explicar els objectius de la campanya a les persones que les vulguin comprar. Un cop adquirides, es ficaran en una bossa amb un codi de barres que serà el que identifiqui la compra i que anirà a parar directament a la Fundació. Els diners recaptats amb la campanya tindran un doble objectiu. D'una banda, l'atenció als 4 hospitals de dia de Catalunya i d'una altra, dotar de mitjans la investigació de l'esclerosi múltiple. A més, Fuster afegeix que a Catalunya també es treballa la integració laboral de les persones afectades per aquesta malaltia a través de dues línies de treball, la formació i el centre especial de treball. Però no serà només aquesta iniciativa la que formarà part de la campanya, ja que també inclourà el concert del cantautor Gerard Cessé de Cerdanyola, que ja ha col·laborat en iniciatives de suport a la Fundació Esclerosi Múltiple, com per exemple els monòlegs per l'esclerosi múltiple. El concert que farà Cessé a l'Ateneu destinarà el 30% del taquillatge a la Fundació. El cerdanyolenc s'ha mostrat molt satisfet per la seva col·laboració en la campanya i ha explicat que es tracta d'un concert molt especial. Pel que fa a l'actuació, se s'ha avançat que serà un concert de pop-rock en català amb sonoritat anglesa diferent al que s'entén com a rock català i que tindrà com a col·laboradors especials el cantautor Gonçal, segons se seu un beat al català, i el també grup cerdanyolenc No Way Out, amb el que farà una barreja d'estils que considera que serà molt interessant. El cantant local ha expressat la seva alegria per poder actuar a la ciutat en una activitat benèfica. Xavier Poza, des de Cerdanyola Ràdio. Molt bé, doncs gràcies, Xavi Poza. I per últim ja la nostra gran Reme Herrera. Ella és la cap d'informatius de Ripollet Ràdio i també té notícies a explicar-nos. Hola, Xavi. Des de Ripollet aquesta setmana us informem del canvi a la direcció del CAP 1 que es va comunicar a l'equip d'atenció primària el passat dia 12 de febrer. La doctora Ana Maria Cuenca, llicenciada en Medicina General i especialista en Medicina de Família, ocuparà el càrrec a partir de l'1 de març en substitució de l'actual directora, la doctora Eva Bellerino. Cuenca s'ha mostrat il·lusionada i amb ganes d'emprendre aquest repte personal i professional i compta amb el suport dels seus companys d'equip directiu, de tot l'equip d'atenció primària i de la direcció del SAP per endegar aquest nou projecte. La direcció del SAP Cerdanyola-Ripollet ha volgut aprofitar l'ocasió per fer públic el reconeixement de la implicació i bona feina directiva de la doctora Eva Bellerino, agraint molt sincerament que hagi posat de relleu valors com l'honestedat, la confiança i el bon tarannà en el seu dia a dia com a directiva i com a companya. I això és tot des de Ripollet Ràdio fins la setmana vinent. I això és tot en quant a la roda informativa. Ara hauríem d'escoltar una mica de música, Teresa. Sí, sí. I ens relaxem alguna cosa. Ai, tant. Quin tema podríem ficar? Aviam, quin... Jo m'agradaria Sau. Sau? Sí. Però si això és per joves. No, boig per tu. El boig per tu? Ai, sí, jo tinc boig el meu home. Ai, què me dice? Què me dice? Fiquem-li, fiquem-li. Freddy, tenim la possibilitat... I no, és... Sí, sí, i tant. Sí? I tant. Sí, m'has dit Freddy, Freddy. Freddy, Freddy, no, pues Fran, Fran, Freddy, com Freddy. Com estàs amb el Freddy, a mi també. Freddy, sí, que tothom aquí dintre l'estudi passa el que passa, sí. Fran, tenim possibilitat? A veure, si aquest tema me'l demana la Teresa i a sobre li dedica al seu marit, tu penses que jo li puc dir que no? Ho veus quin tècnic tenim? Ah. Ara d'aquí tens una copa pagada. Vale, perfecte. De moscatell, eh? De perfecte. Moscatell. Bueno, per aquest tema és lo que hi ha. Si convides tu, accepto. Vinga, doncs escoltem el Sau. Boig per tu. Boig per tu, Teresa. I bon mar. Que és increïble. I està boig el teu marit per tu. Això són els acoples del concert. El Sau, boig per tu, boig per tu. Bueno, Teresa, el moscatell? Sí, el moscatell, pues, podeu fer un aperitiu o quan escolteu la ràdio, uns fruits secs, amb una miqueta de moscatell, que se'n diu un músic. Un músic. Sí. Mira, jo ja em menjàs que estan bé perquè tenen nom de robes, de moda. Hi ha el pijama, també. Ah, el pijama, ho veu? També l'he menjat, també. Amb un músic i un pijama, ja anem ja al llit està, més sí, contents ja. que ningú. Sí, senyora. Sintonia, ja la sentiu, escolteu. Cada dia m'agrada més, Teresa. Sí? Em posa la pell... De gallina. No, de què? De pollastre, La pell de pollastre, escoltant la sintonia de la cuina de la Teresa Diviu. I vosaltres direu, per què se't posa de pollastre? Per la gana. Tu, què ens portes tu? Tu, què ens portes tu? Què ens portes? Pues mira, avui uns bunyols de poma. Com que l'altre dia va fer la propaganda de la poma, que hem de comprar poma, doncs pues poma. Home. Uns bunyols de poma. Molt bé. La gent, no us oblideu, a Cerdanyola, jo sé que ho fan perquè m'ha arribat la notícia. Dies 2 i 3, als supermercats Condis. Abans es feia el Champion, o un d'aquests, i ara és el Condis. Compreu una poma, hi haurà una persona allà que la ficarà dintre d'una bossa i us costarà, atenció, 1,50 €. No heu pagat mai tant per una poma, però no heu rebut mai tant per 1,50 €. No sé si m'heu entès. És a dir, que compreu pomes i pagueu 1,50 € i tantes com vulgueu. Ja ho sents, ja ho saps. Sí. Eh? Pues mira, agafem una poma. Tu canvia de tema, sí. La rotllem. Ahà. Aquella poma i també batem un ou. Mm-hmm. Posem la poma ratllada, 2 cullerades de farina, sí. Una miqueta de sal. Mm-hmm. Sal a la poma? És per fer bunyols. Ah, vale, va, no sé, digues, jo... Una miqueta de sal. Ah, qui no vulgui sal, pues m'hi posa sucre, seran bunyols dolços. Val, bé. S'hi posa també una culleradeta petita de royal, que és llevadura. Allò que fa pujar sí, els pastels i tot, no? Mm. Ho remeneu tot bé, una massa. Si veieu que us surt massa espessa, i tireu una miqueta, unes gotes de llet. Ja s'aclarirà. Ho deixeu reposar potser un quart d'hora i després pues, ja podeu posar la paella al foc, sí. Amb oli de girassol, que així ens va més bé per fregir coses. Uh-huh. I ja, com estigui l'oli calent, poseu bastant. Ja agafeu una cullera i la mida d'una cullera pues, deixeu anar a la paella quan estic a l'oli calent i es van fent els bunyols. Aneu al tanto, aneu girant de pressa, mm-hmm. perquè de seguida es fan que es quedin allò rossets, no cremats, mm-hmm. i els agafeu i els escorreu sobre un paper de cuina i apa, ja teniu aquí unes postres o per acompanyar el tall, per allargar el tall si no en teniu gaire. Molt bé, bunyols de la Teresa. Aquests també són de la Teresa, no? Sí. En vols un altre? Sí, un moment. Tu has menjat bunyols, Alfredo? Bunyols sí, però de poma no. De poma no, pues no? Doncs prova'ls. Està boníssim, eh? I prova'ls i t'ho diu la Teresa i t'ho diu el Xavi. Prova'ls. Ho provaré. La setmana que ve et farem un examen, eh? Un examen. Com es fan els bunyols de poma? Molt bé. No tenim temps per més, Fran? Sí, doncs no. Avui ja hem acabat, Xavi. Bueno, ja, pues està. Ja està. Sí, home, bueno, no, el programa. Ja en tinc per la setmana que ve aquí apuntat. Sí? Sí. I què farem? Doncs pues una pasta per arrebossar el peix, les escarxofes o el coliflor, el que sigui. El que sigui. Una pasta, això és el complement de moda. Eh? Aneu a comprar roba i en acabat compreu complements. Doncs això és el complement de la roba, del menjar. Teresa, gracias. A vosotros. Alfredo, gracias por estar aquí y haber compartido gracias estos 60 minutos. Y a todos vosotros, gracias también. Perdón, doctor Macaya, gracias. Gracias por haber estado con nosotros también. Y a todos vosotros, el que deia, gracias a todos por la seva confianza y por estar cada semana darrere dels transistors. Si ens voleu enviar un missatge, ràdio@ ripollet.es. Això és un correu d'aquí, o no? Fran, sí, sí o no? Sí, sí, sí, i tant, i tant. Radio@ sí. Ripollet? No. Bueno, no sé, és que com, clar, com és un programa mancomunat, tens... radioespaivital@telefonica.net. Home, em corregiu, no em dieu res i... Bueno, el jefe és el jefe, boig. El jefe és el jefe. El jefe, hasta que tot deja de ser-lo. Tot el que diu el jefe té raó. Vinga, a tothom, gràcies, a tu també, Fran, per la teva atenció, i fins la setmana que ve, a tothom, no ens perdeu d'oïda.